سورت نساء یو سل شپارسم آیات دے 116 دے پینزم پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا سورة النساء کے اغا امورو چپاغے اصلاح د معاشره راتلا او صورت پدری حصو تقسیمو اول حصہ کې او پنزو سیاتونو پای کې شپال ساکام مفصل بیان شویو دوی میسہ کے اتو نها احکامو نهم پی تفریو او اتا احکامو بین الرائی ورائیت من منز کے ترغیب و اطاعت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دارنگ زواجرو دیدی زینا نفد شرک فیلی اورد د شرکے چین اللہ لا یغفرو ایشرک بہی بیشک اللہ معافی نکئی چپر خدار پیدا کشی دا اللہ سر بلسوک ایو شرک بیهی چی شرک اگر زولیشی پر خدار اگر زولیشی دا اللہ سر بلسوک چی دا اللہ پا صفتونو کی مخلوق دا اللہ سر پر خدار شی نو آغا تا مافی نکی گی او مافی کی گی چاگا توبہ اوبا سی دنیا کے او که په دا عقیده د شرک د دنیا نه لال او توبه او نخ کلا نو پس د مرګ داغه معافی نکیږي معنا دار لکه ابراهیم علیه السلام د پلار د پاره ډیر سوالونه کړیو د معافرت چې الله د دو ګناهونه معاف کا شرک یو لوی ګنا ده الله غ شرک چې دې په کم سیز باندې د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوق برخدار کړي دا غې نه منکا نو چې دا غې نه من شي نو مافي او تکیږي خداغه قسمت کې ازلی بدبختو مافي نه وا کده پلار دې کده رور دې رورا خو چې په دې عقیده د شرک د دنیا نه لار نو دا غ د پاره با د بخنه سوال نه کړي ټیک د دنیا کې ژوندې دي سوال کوا پاغه مهنت کوا چې الله ایمانی نصیب کا توحیدی نصیب کا د شرک نه بچ کا هوکاغه ازلی بدبختی اواغه توبه نه باسي اواغه شرک سره د دنیا نه لال شي ناغه ته معافي نه کیږي ها ورسره داغه بیان کوم بیا ان الله لا یغفرو ایشرک به بیشک الله معافی نه کوي چې برخدار پیدا کړی شي شریک وګور زول شي شریک هو عربی دا ایو شرکا چې برخدار وګور زول شي به د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوق او بغیر توبه و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او معافی کوي الله دا ګناهونو دون ذلک چه کم د شرک ندی سوا د دی شرک ندی بغیر توبه لمن آغا چا تا یشاو چو خوغشی آر چا تم نور گناہو نا نماف کئی آغا چا تے ماف کئی بغیر د شرک نا بغیر د توبه چالے چو خوغشی نو لولو گناہو نو تماف کی خوش شرک بغیر توبه نماف کئی توبه شرط دے آنور گناہو نو دو پارم توبشتا خو باز داس گناهونه دي چا لای بغیر توبه معاف کړي چې چاله خو غشي مشیت د الله پورې خو خدا و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا چا چې شرک کو چا چې اسدار ګرځو د الله سره د الله په صفاتونو کې مخلوق فقد ضل ضلالا بعیدا پتا کې دې گمراه شو په گمراهې لری د حق نه دا محکم تیر شو 48 نمبر آیات کې مال ته ویلو زبه رستو بیان کوم دی آیات باندې اتصل وخت آیات وګوري التم دا آیات تیر شو یو صورت کې الله دا آیات وزیر وړي وجسرا زکا چه شرک ده ناکارا عمل ده اتسلو اختمایات ده پینزمی پاره ده دی صورت نساو گوره 48 نمبر آیات ان اللہ لا یغفرو ایو شرک بیهی و یغفرو ما دون ذالک لمن یشاؤ و من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما بیشک اللہ ما فی نکئے شبر خدار و گرزول شید اللہ سرا دا اللہ پسیفتنو کی مخلوق بغیر توبی دا توبی دروازہ کولاو نشوا دا توبی مقاملاو نشوا دنیا کے او بغیر دا توبی نمر شو شرکی کاو ناغت اللہ بخنا نکئے پس دا مرگا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ او مافی کوي الله دا ګناهونو چې سوا د دې شرک نه دی بغیر توبه د شرک نه علاوه لوی لوی ګناهونه یو انسان کړی دی او توبه او نخ کلا د دنیا نه لال نو الله او ته مافی کوي خو چاته لمي ار چاته نه ا چاته یشا او چخو غشی و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما او چا چې شرک کو چا چې برخدار کدا الله په صفاتونو کې دا الله سره مخلوق فقد افترا اسما عظیما پتا کې جوړ کو دو ګنا لویا جوړ کړه دو اسما عظیما ګنا لویا اس دا شرک وی ستا شنری کاف کی ماند حصہ دا رئی دا شنری کاف کی ماند برخ دا رئی دا قرآن کے پیدبار دو لغت سر شرک پینز زیر آگلے رئی برخ دا ری وی دا ما سر شرک دے دا زما برخی خور دے وی کنا دا زما برخی خور دے دے درور سر شرک دے د د خور سره شریک دی د دې صورت النساء اول وګوره التم د دې شرکت بیان کوي په بار د لغت سره التمانه لغوی دا دول سمات اخر وګوره فاین کانو اکثر من ذالک فهم شرکا او فی الثلث کو دارونه خويند د مور د طرف نه ا یو نسیو او زیاتو د یو نا نفهم شرکا او فی الثلث نو دې برخدار دی پدری مې سکه دانه چې دې مشرکان دی پدری مې کې نو ته وو دا معنا نه کې فهم شرکا او فی الثلث نو دا برخدار دی ها شریک دی فی الثلث پدری مې سکه دارنګې زه په قرآن ذکر کې ذکر سورته روم وګورئ تاسو پنځه ځای قران کې راځي په اعتبار د لغت سره سورتی روم کی مثال پیش کړي روم کی مثال پیش کړي 28 نمبر آیات یوشتمه پارا سورتی روم آیات نمبر 28 وربلکم مثلا من انفسکم حلکم مما ملکت ایمانکم من شرکا آشتر استاسو دو پارا پا غمال کے چه مالک شیوی دی خلاسو نستاسو من شرکا سبرخ خوار صبر خدار فیما پا مال کې رزق نا کوم چې درکړې منګ تاسو ته دان چې شورکا فیما رزقنا کوم سم مشرکان دلته د شورکا جمد شریک دا پماند برخدار شریک و دا ما سره ګاډی کې شریک دي دا ما سره پزمکه کې شریک دي دا ما سره پجیداد کې شریک دي ډیر زینو کې قران کې په پینزو زینو کې شریک شینره کاف کې په بار د لغت سره راغلي دي په ماند برخدار او قران کې تقریبا یو سل یو شپته زیا شرک په معنا اصطلاحي سره راغلي دي اصطلاحي معنی سره شرک یو سل یو شپته زیا کې تقریبا راغلي دي اصطلاحي معنا د شرک سره شینره کاف کې معنا اصطلاحي دادا دا الله په صفاتونو کې الله سره مخلوق او برخدار ګرځول دا الله په صفاتونو کې دا الله سره مخلوق برخدار ګرځول شین ر کاف ماده درې حروف دي شین ر کاف باج خلکو تشرک کوي غلط ته ولکه شرک مکوا او یې کنه امیان د غریبانا شرک په معنا د اسدارې د الله په صفاتونو کې مخلوق او الله سره برخدار ګرځول په مخلوق کې ک انبیاوی ک اولیاوی ک جنات وی ک فرشتي وی ک ملوی او ک ژوند وی ک بوتان وی ک ونی او بوټی وی ک نوروس فوق مې وی دا ټول د الله په صفاتونو کې الله سره برخدار ګرځول نو چا چې د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوق برخدار کا نو دلته الته ویلو فقد افترا اسما عظیما فقد افترا اسما عظیما اتسلوی ختم د سورته نساء کې وای جوړ کده پالا ګنا لویا اسمن گنا عظیما لویا لوی گنای ځان نه جوړ کړه او دلته وی چا چې شرک کو فقد ضل ضلالم بعیدا تاکید گمراه په گمراهی لري ګور آیت او شان بوزي خو اخر کې تته مولا بدلی الته وی فقد فطر اسمن عظیما دلته وی فقد ضل ضلالم بایدا آلتا که خطاب مولیانو تو نو مولیانی جوڑی د زاننا پیرانی جوڑی د زاننا مسائل او عوام بیا پا غی عمل کئی وی زمانگ مشر مولی سے ویلو زمانگ پیر سے ویلو نو دلتا خطاب دے امیانو تا فقد دولد ولالم بایدا نو اگا پی گمرا کی گی پی گمرای لوخ کس سرا بعیدن لری سرا مولال دے مولا او پیر ناکار جوڑے یو رسم یو رواج شرکیات جوڑے دزاننا اول تا خطاب امیان ہوتے او امیان پہ عمل کئی نو اگر پہ گمراہ کی گی پوچھے گا ویلے کا زمانگ مولی سے بوے زمانگ پیر سے بوے چدا امیان شروع کی جی نو دیکھ دا کار کی گی نو تاسو بدا سے کارو نہ کوئی زمنګ مولی سیب چکل خزم لوا کور والے ملو ناغ شومه کړوا نو منګه زکه شومه کو هغه جمعه کړوا نو منګه زکه جمعه کو یو کتاب کې لیکلی یو مولی سیب چې دا د اسخات دلیل سره نو وی دلیل دا دی چې ما په خپل خزه پس اسخات ویشلو دا دلیل لیدل دا د خلکو لوی مولایانو وای ما د خپل خزه اسخات ور کړو د رسقات مې په خپل خځه په مر کې کړو نو دا دلیل اوس مخالفو یو پلاني مولي سي ابتدا کار کړو موږ پر دلیل لې و من فقد ضلل ولالم بيدا وګوره قران د دې مسلې بیان کې چې شرک دور نه کار بيماري دا شرک دور نه کار بيماري دا چې د انسان عمل ته نودريږي د انسان عمل تبا کوي آغا نور خو پرے دا پیغمبرانو تم اللہ خطاب کئے او پیغمبرانو کتاسو شرکو کو نستاسو عملم تباکو ما انبیاء چر شرک نه کوي بالکل پاک د وړو د لوی ګناہوں نه خلا بیان کوي ک چرتا بالفرض و تقدیر د انبیاء هم شرک کړي وي او شرک یو کو یا ساتیدا غي عملم تبا کوما نور بلا سوکي سورته انام اوما پارا آیات نمبر دے 88 اتات یا نمبر آیات وګورئ ذالک اود اللہ یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لو راضی په فرضیاتو د نحو قیدره لو راضی په ممتنعاتو کچرتا بالفرض و تقدیر د پیغمبرانو شرک کړي وې د الله په صفاتونو کې د الله سره انبیا برخدار ګرځولې وې د الله په صفاتونو کې د انبیا او د الله سره مخلوق برخدار ګرځولې وې چې څنګه الله یو کار کوي بغیر اسبابو نو پیغمبرانو هم دغه څه کارونه کوي اولیاء او مخلوق هم دغه څه کارونه کوي کدا کار انبیا او کړي الله وې لا حبتانهم ما كانوا يعملون وخامخا لا مرولر خامخا برباد شه بود دینا اعمال چه ده کم عمل کریو دنیا کې گور شرک د انسان عمل تبا کری بس لند دادا ایک تا دیر عمل کری منزو ندی کری خیراتو ندی کری حجونو عمرې د کړي ار قسمه عمل لیکلې د شپې تهجد د کړي اي قران وې دا سه عمل لیکلې چې ځان دې په عمل ستړي کړي عاملتن ناسبتن تسلا نارن حامیا عمل یو کو ځان دې ستړي ک په عمل خو سره دا غنا جهنم ته بدن کېږي ځکه عمل دې نشتا او چې عمل نشتا بده ډېر دي د شرکیاتو په وجا بدیدی نو جهنم دې زید عمل خوشتنه ولو اشرکو لحبتانهم ما كانوا يعملون نو د شرک په وجا د پیغمبرانو عملم تباکین بل بسو کی پیغمبر ته زمون خاص خطاب سورته زمر کې الله کوي سورته زمر ګورئ ال تعالی په 15 پته آیات کې بیان منته کوي پیغمبر ته خطاب دی ولقد سری رشتما پارا سورت زمر ولقد اوحی الیک و الالذین من قبلک ولقد اوحی الیک و الالذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے پیغمبر اپا تحقیق حکم کول شتا تا اوا کسانو تا چې مخکستانو پیغمبر استا استانه په خوانو انبیاء ته می پدې حکم او وحی کړوا لئن اشرکت بالفرض والتقدير کتا شرک کړې وې اے پیغمبر نو لا يحبطن عملو کا خامغا برباد شوی بوستا عمل دنیا کے ولتکونن من الخاسرین او خامغا ویبتا دتاواد سنا دتاوانیانونا التے صورت یا نام کٹول پیغمبران یاد کری دی دلتے زمان پیغمبر پا خاص کری دی نورو تم ویلی دی ما وحی کلی و پیغمبر تا تم وحی کوما لئن اشرکت لا یحبطن عملوکا ولتکونن من الخاسرین شرک دور محلک بیماری دا سنگ چه کنسر دور ناکار بیماری دا چه علاج نکی گی بیام صحد پور علاج جوشی خو مکمل علاج کنسر ډیر مشکل لے چې جراسیم په بدن کې خوارشی او ډیر شي نو نه د هپټایټس سی هغه ټول ځلې چورته وي دارنګې د کنسر علاج څنګه چې مشکل لے نو د شرک علاج هم مشکل لے د شرک الہ صرف قران دی، خو قران د زده نک په قران د عملونک او د شرک په وجه عمل د تبا دی. لا یحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، د شرک په وجه د کفر په وجه دارنګې د په طریقو د پیغمبر د خلاف په وجه هم عمل برباد دی. لکه سورت محمد وګورې التم ذکر کې دو دیر شمایات کې دالک زکه دایاتون ازان سا شپگشتم پارا ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. بشکا کافران او بشکا کسان چې بندې خلق د الله د دین نه او بشکا خلق چې هغه خلاف کړي د پیغمبر د سنتو پس دا غنا چې کار شو هغه ته سنت طریقه او بیا هم نه منکیږي نو الله ته نقصان نشي رسوله. هو سيحبط اعمالهم، زرد چې عمل بد دی الله برباد کی. د شر په وجه عمل تباه دی، د شر په وجه گمراه دی، د شر په وجه د زانا جوړونګې دی، د شر په وجه جهنم یې دی. سورته مائده وګوره تاسو التو انه مَیُشْرِک بالله، انه مَیُشْرِک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. وګوره د شپږشتمې سپاره دوایا نمبر آیات وګوره 72. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. یقینا شان داده چا چې شرک کو د الله سره دا الله په صفاتونو کې مخلوق دا الله سره بر خدار او ګرځاو چې دا د طبي ذمہوار دی، دا د سرخو کې ذمہوار دی، دا د زړی ذمہوار دی، دا د دانو ذمہوار دی، دا د فالج ذمہوار دی، دا د بچو ذمہوار دی، دا د خزو ذمہوار دی، دا د خزانو ذمہوار دی، مالک دی، دا د شلو، دا د لندو، دا د ګډو ذمہوار دی. نو دا ذمہوار دی چا سره وا؟ دا د الله سره وا. نو دا د الله په صفاتونو کې مخلوق په دې ذمہواره کې دا الله سره برخدار کو. نو فقد حرم الله عليه الجنه، تا کې حرام کړی الله په دې باندې جنت، جنت نشي دلې روړه. و مأواه النار، او زه دا غده ورو ورته بزي. و ما للظالمين من انصار، او نه به دې پاره د ظالمانو څوک امدادي. وګوره بدا حالت کې یو انسان د دنیا نه لال د شرک په وجه نه مافیو لغختل شي، پلار مې دی، خیر دی رور مې دی، خیر دی استاد او نیکه مې دی، مافیو لغختل شي نه. سورته توبه وګوره چالتہ سوې د توبه آیاتو ندی چې التہ سوې د مافی سوال. یو لسما پارا سورته توبه آیات نمبر یوصل دیار لسم 113 نمبر آیات وګورید توبه. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. ندی مناسب د یو پیغمبر د پاره وګورا، او ندی مناسب د پاره دا کسانو چې ایمان وروړي سول مناسب ندی دا ایستغفرو للمشرکین چې بخنو والدې د پاره د مشرکینو ولو کانو اولی قربا، اگر چې وی دې خاوندان د خپل ولې، اگر کې وی خپلوان، اگر کده پلار دے، اگر کده رور دے، اگر کده خزا، اگر کده بچے دے، خو مافی بولا نواری. کلا من بعد ما تبین لهم، پس داغینا چه کارش واغی تا دا خبرا انهم اصحاب الجحیم چې زمنګ دا مردگان زمنګ دا خپلوان چې په شرک باندې کلکو او د دنیا نه لال دا جهنم یاندي هو دنیا کې له کوشش کوو چې ژوند دی یا الله ایمان او توحید نصیب کا دا سوال مولا کوا او مهنتم په کوا هو ککلا پزدو په عنایت باندې کلک چې نه منما او هغه شرکیات کې او توبه نو باسي او د دنیا نه په شرکیاتو کې لاړې نبیا بو ته بخنه نکې بخنه بو ته سوال نکې چې الله ته معاف کا او بس اسه دا سوچ ته وا بس الله ته وسره هغه ماملو کا چې کمی ماملې هغه مستحق دې تخپوي الله ان ظاهر خو الله په شرک باندې ترې دې پوه شئ ګنه معافي نشتا قران بار بار ذکر کوي دلتم وی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء وګورا د شرک ستوي او د شرک بیان څنګه دی وګورا دادو شیخ الاسلام فتاوا دا مجموعه الفتاوا د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله دی کی 224 صفحه کې ذکر کړي 224 صفحه 200 سیم جلد درویشتم جلد 23 نمبر جلد وګورئ 23 نمبر جلد 224 صفحه د سوي فقد اتفق ائمه المسلمين على انه ليس من دين الاسلام ان تخص بصلاه او دعاء او غير ذلك قبرنا ما كثير جو اما مشاعد القبور ونحوها وبيعه ومن ظن ان الصلاه والدعاء والذكر فيها افضل منه في المساجد لچا شدا خیال او ګمان راغی چې بشک منزنا و دعا او دعاګان غختل و ذکر او ذکرونه کول فيها پدې قبرونو کې افضل او پدې مقبره کې وردی منه د دینه په المساجد په جمعتونو کې فقد کفر فقد کفر دې ذکر کوي و اما مشاهد القبور زید حاضر درود قبرونو تلار شي اول تا دعاګان غواړي هغه ځای خاص کې نو د دیني اسلام نه ندي ليس من دین الاسلام انت خص بالصلاه نو دعا چې ته خاص کې په منځونو په دعاګانو او په ذکرونو په حلالو باندې قبرونه دا ندي بیا وی التا دعا غوختل التا ذکرونه کول التا چله وکل التا منځونه کول چې دا غوړه دي د جمعتونو نه فقد کفر فقد کفر دا د کفر عقیده دا وګوره د حدیث ذکر کوي وي صحیح نو کې روایت راځي بخاری او مسلم کې وي اولائک اذا مات فیهم الرجل الصالح بن ولا قبر مسجد دا کسان کله چې ملشی پاره خلکو کې یو سړی نیک الرجل الصالح نیک سړی ملشی بنواله قبر جوړ کې دا خلک په قبر دا غنیک بندبانی جمعات زید سجدی وصوروا فيه تلك التصاویر او شکلونه پای کې جوړ کې دغه شکلونه اوسه پوره پکې نو اوسه په شکلونه جوړي ځکه شکرونو پکې جوړې اولائک شرار الخلق عند الله يوم القيامه دا کسان چې دا غي باندې قبرونو باندې آبادیانې کوي او التا تصویر هغه مجسمه جوړې دا به ډېر بدترین د مخلوق نه په نزد الله په ورځ قیامت کې بیا وې ان من بیا یو نو بیا وې ها بلکې راځي ان من شرار الخلق بدترین د مخلوق ناغسوکتو درکو هم اصا چراگیر بکیا غیلر قیامت و هم احیانو غیب جوندی واللزین و آکسان یتخیزون القبور مساجدا چاگه جولی پا قبرونو بانی جمعتو نازد سجده او نبی علیہ السلام معتاد امام مالک روایت ذکر کئی اللهم لا تجعل قبری وسنن یعبد اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا قبور دو گورا بار بار دا ذکر کئی چه دا حرام دی دا ناروا دی او گورا یو بل دا دا فتاوا دا پای کیا غ بیان کئ فتاوا مجموعه الفتاوا د شیخ الاسلام اولسم جله دا ګورسم جله دا اولسم جله په اولسم جل کې سلور سوا یو او یا صفه کې ذکر کړی دی ډیر خيستا سلور سوا 71 صفه کې ذکر کئ ډیر خيستا بیان کې دی وی وَأَمَّا زِيَارَةُ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِأَجْلِ طَلَبِ الْحَاجَاتِ مِنْهُمْ تپوسو کتا آغا مبتدینو نکنا چاگوی ده قبرنو سر حاجتو نوالی زکدا وسیل کیگی او دارا مدد کیگی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فتاوہ او در جلد کے دادا پول لسم جلد کے ذکر گئی آج دې زیارت د قبرونو د انبیاو او د نیکانو بندګانو قبرونو تتلل د پاره د طلب کولو د حاجات او دا غینا او دعا غوښتل دا غینا او قسمونه کول پدې عل الله الته خو په الله باندې کوي خداغه سره خوا کوي چې داخه قبليږي یا او ظن ان الدعاء او الصلاه عند قبورهم افضل منو فی المساجد والبیوت یا پدی عقیدہ چې دعا منزنا د قبرونو سره غوړ دی د سنا په جمعاتونو په کورونو کې زمون منزنا دعاګانې او ذکرونه او قسمونه او حاجتونه غوښتل په جمعاتونو کورونو کې دور نه قبلېږي سورہ چې پدې زیارتونو او تر باورونو کې قبلېږي نو فاذا زلال فَهَذَا ظَلَالٌ غُرِ فَهَذَا ظَلَالٌ وَشِرْكٌ وَبِدَاءٌ دازلو یا گمراهی ده ګوره فَهَذَا سویلی فَهَذَا ظَلَالٌ وَشِرْكٌ وَبِدَاءٌ دا شرک ده گمراهی ده او بدعت ته د ځان جوړ شوی طریقه دا به اتفاق ائمه المسلمین په اتفاق د ائمه او د مسلمانانو اې د یو سړی دا عقیده رااله چې زما دعاګانې زما منځونو زما ذکرونه او زما غوښتل د حاجتونو په جمعاتونو کې دوره خنه قبليږي کورونو کې دوره خنه قبليږي سره چې قبليږي په زیارتونو دربارونو کې نو فهذا ازلال و شرک و بدع دا د گمراهی عقیده را دا د شرک عقیده را دا د بدعات او عقیده را به اتفاق المسلمین ائمه المسلمین ولم یکن احد من الصحابه يفعل ذلك او نه کړي یو کس د صحابه نه ذکر نه کړي دي او نه او بیا وی واتفق العلماء الاربع وغيرهم من السلف على انه اذا اراد ان يدعو يستقبل القبلة اتفاق دو علماء دو علماء اربع دو ائمه اربع دو غیر داغنه دي چې کله یو سره دعا غالي مقبرو سره لمخبه قبله تکي مخبه قبر تنکي ولا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مخنکه قبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا زګه بیا به خلکو چې داغه سوال کوي وقال ابو حنیفه رحم الله بل يستقبل القبلة ايضا ويكون القبر عن يساره او به قبر داغه ګس طرف ته دا قبر دی ها دا قبر دی نو دا سر طرف ته ودرېږي دا د قبر سر طرف ته ودریږي او مخ به کم خوا کوي مخ به قبله ته کوي بعضو قبر داسې ودریږي نه نه د پاره د دې خلک به دا سوال کوي چې د دې مرده نه دې سغوالي و هم راځي کنه راځي او چې قبله ته دې مخ کو نو انسان به دا غوالي چې دا سوال د الله نه کوي او د دې ملي د پاره سوال کوي د الله نه دا طریقه به تر دې په طریقه د دعا هم نه پويږي خلک عالم دې و شرک دا دی چې بوت سجده وکا نه نه حدام شرک دی چې بوت سجده وکا خدام شرک دی چې دا الله په صفاتونو کې مخلوق دا الله سره برخدار کی موږ له پکار دا دی چې موږ خپل عقیده سمې کو د قران او د سنت په وړاندې کې خپل عقیده ټکو وګوره دا سیانت الانسان عن وسوسه شیخ دهلان د سوې چې دا یوصل اتپنځو سم صفه کې د ذکر کړي 158 صفه کې سیانت الانسان د محمد بشیر شاه سوانی علی هندی د هندستان دی د پاکستان نه غره هندستان دی اغه وی من اعتقد فی شجر نو حجر نو قبر نو ملک نو جنین او حی او میت انه ينفع او یضر چې دا چا دا کیدراله په یوون بارکه یاد یو کانی یاد یو قبر یاد یو فرشته یاد یو جنی یاد یو ژوندۍ یاد یو ملي بارکه چې دې फायदा نقصان ور کوي یادې نزدې کوي خلق الله تا او یشفو عندو فی حاجت من حوائج دنیا یادې شفارس کوي د الله سره په یو حاجت کې د حاجتونو نا او نحو ذالکا یا په مثل د دې یاد او توسل یاد وسیله کیږي خپل رب ته نفع انه قد اشرک مع الله پتا کی د شرکو کو د الله سره اوس کدا کی د چا چاراله چې د قبر سره ځکه زما چا غزما شفارس د الله سره کوي ز قبر سره او زکدا سوال کو ما چا غما نزدې کوي الله ته یادې زما شفارس کوي یادې زما د پاره وسیله کیږي په یو غم کې نو فقط اشرک مع الله تاکید شرک کو د الله سره دته وګړي دا فقط اشرک دا لیکل لیکل کنه فقط اشرک مع الله د شرک کو د الله سره چویلی سیانت الانسان د محمد بشیر شاه سوانی ال هندی بیا ذکر کئ رو رو ګورا مون خوای چې د خلکو عقاید الله د قران او سنت په برابرۍ باندې کی د قران او د سنت عقیده ځان کرا واستل غواړي په دې باندې ځان په یو کول غواړي زده عناد نه یو سړی کار نالي دا نه زما مسله دا نه د بل مسله دا نه د مولا مسله دا دا د الله او د پیغمبر را لګل شوی مسله وا په قران کې الله ویلو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا هله په دې مسلو ده یاره دا د فلانو دو دا د فلانو دا تل لري کا وګوره دې ذکر کوي یو یو بیان داغه کوي او د قسمون بیا وایي محمد بشیر شاه سوانی علی هندی 219 صفه کې ذکر کوي 219 صفه دا دې ذکر کوي والدعاء والنذر والنحر عباده دعاء د چانه غختل او منختا پیش کول او قربانی کول دا سره عبادت دا عبادت ته و عبادت غیر الله او عبادت غیر د الله نه شرک و کفر د بل چا عبادت کول دا شرک او کفر دی شرک او کفر دی د بل چا عبادت کول بلچا ترامدت شویل دا شرک دی وګورا د شرک په بار کې د ذکر کړی دی سیانت الانسان محمد بشیر شاه سوانی وګورا د شرک وای د شرک څه ته وای باز وای زین پیدا شوی خوشوازه وای ملخ توحید دی او توحید دی قران کې بل مسله نشتا د توحید د زور ورکړي کله وای دی د شرک ردونه کوي وګورا د شرک پرد کې د انسان عمل ختميږي د شرک په کولو باندې د انسان عمل ختميږي نور خو ګناهونه کوي نو الله باندې بغیر توبې کله کله معاف کی چاله خو غشي توبه غم غواړي خو کله کله رب مهربان دی کې دې شه بغیر توبې مستا باندې ګناهونه معاف کی خو شرک بغیر توبې نه معاف کوي نو موږ هغه اهم مسلې له زور ذکر ورکو چې د انسان عمل ختمي د انسان منځونه خرابوي د انسان خیراتونه خرابې نو موږ زکه زور ورکوا غریبانو ته د شرک د رد او د توحید د اثبات څخه پته را خو که یو ځل دغه قران ویلې یا ویلې یا نه ویلې نو شرک دی او شرک دی او توحید دی او نور مسلې قران کې نشتا شپګت یا سورتونو کې الله اثبات د توحید او د شرک رد کړي دي د نورو کې بیا کوي خو دې کړي ارزاد کړي دا ډوره اهمه مسله سیانت الانسان محمد بشیر شاه سوانی وګورا بیان وګورا د دیوبان عالم هغه وی 200 داسې مسافه ما کړه چې پیره کړی دا داسې مسافه ده تیزوه 212 صفه د سیانت الانسان عن وسوسه الشيخ دهلان محمد بشیر شاه سوانی علی هندی اغه 212 صفحه کې ذکر کې شرک وې ستا اي يقول عند قبر نبي او صالح چوي یو سړی د قبر د پیغمبر سره یا وي یو سړی د قبر د یو نیک بنده سره کاکا سي قبر سره خوا کی وي د میاګل بابا قبر سره خوا کی وي حضرت جی بابا قبر سره خوا کی وي د پیرابه د پیر بابا علیه رحم اره د نیکانو بندگانو چې خلق داغي پوچا پات کوي او عبادت کوي داغي د قبر سره یو سره دا خبرو کی یا سیدی فلان او زما مشرا اشف مریضی زما د بیماری شفا ما ترا کا وک شفانی قربتی اولر کا زمانہ مصیبت زما وغیر ذالک او د دین علاوه نور سی زونه دواګان غواړي وهذا شرک جلی او دا ښکار شرک دی یو سړی وای او فلانی از ستا قبر سره ولاړ ما زما بیمار تا یا مالا شفارا کا اے فلانی زمانه بیماریانو تکلیفونو مصیبتونو لره کا وهذا شرک دلی کړی دغه فهذا شرک جلیون دا سره دالوی شرک دے فہازا شرکن جلیون بیا ذکر کئے ایدعو غائبا او میتا عند غیر القبوری دعا غالی دا غائبنا لردے یا دعا غالی دا ملینا خدا غد قبرن سرن غالی لیکتل تک من دعا غالی او پیر بابا رو رسے گا او کاکا سیبا اگر حاضر نه دی قبر سره نه لری ته دعا غواړی یا سیدی فلان او زمن مشرا نمی نه دی غسته فلان یاد کړي ولی کو نمی غسته به خلکو به دا خو مله فلان یاد کړي دی نو چې کم خلک د چا نمونه اخلی او داغه عبادت کوي اقنم توالا او فلانیا او پیر بابا او کاکا سیبا او پیرابه او عزت جی بابا او بر امام او سید علی حجویری ادعو الله تعالی فی حاجت فلانا دعا او غالا دالانا په حاجت زما فلانی کې زما دا فلانی حاجت دے چې فلانی زی کې زما رشته وشي فلانی حاجت می دے چې مال بچي ملاو شي فلانی حاجت می دے چې په کرسی کې نما زاعما انه يعلم الغيب ويسمع او په دې ګمان دی هغه ته आवाज کوي چې اوري او پویږي په پټو انه يعلم الغيب ويسمع كلامه في كل زمان ومكان پدی یقیده دی اغا تا آواز کئی چی اغاوی دی پویگی پا پوٹو او اوری زمان خبره پا هر زمانه کیو پا هر زی کی ویشبعو لہو فی کل حین و اوان او شفارس کئی اغا نیک بنده لہو دد پارا پا هر یو ٹیم کی پا هر یو وقت کی نفحازا شرکن سریحن دام یو لوی شرک دی احکارا دام یو صریح شرک دی بل دا ذکر کئ بل قسم د شرک دا بیانې ایدعو غائبا او میتا عند غیر القبر چې یو بندا واس کئ غایب تا یا یو بندا واس کئ ملتا خدا غد قبر سره نه دی دا غد قبر سره ولال نه دی لکه دې زنه اوس من غواس کو یا داتا گن بخش ورته د بادشاہي مالکي بادشاہي مال نصیب کا او کاکا سه مال بچی را کا او فلانی مال دارا کا او فلانی ما باندې دانی دي دانی لره کا غزن لره کا فالج لره کا یا سیدی فلان او فلانی یا اشفی مریضی زما د بیمار شفا او کا وقز عن الدین او پرک زمانه قرضا وهب لی ولدن مال بچه راکا ورزقنی مال رزق راکا وغفر لی ما تبخنو کا و امثال ذالکا او پا مثل دادی نور دا سی کارونی چه مال داو کا نو دیسوی پا دی افا وحازا ایزن شرکن دا هم شرک دی یو دادی وجن شرک دی یا تقیدو علم الغیب لیزا د عقیده ساتي چې د پویږي باغ پټو سيزونو باندې او علم غیب خاصه ده چا ده د الله دا درو دا شرکیاتو او دا په مخلوق کشته او کنيشته کدا قسم خلق کوي نو دا شرک ده دا په دې اختر خلق او نه خیر ده د شرک موایا اوس موږ د دې بیان کوو چې ګوره کدا عقیده ده چای کله وې دا وسیله کیږي کله وې دا زمنګ شفارس کئ کده قبر سره یو که غیر د قبر نه आवाज کئ د غنیکانو بندګانو ته یا ساته دا د شرک خریری او تاسو خو حدا دا شرک دی خلک دی خلکو وې مال خو دی خلکو دا شرک د دې صادر او د لمن سره غوټه کړي ما شرک او کفر شرک قران وې احادیث وې کتابونه وې علماو د دیوبند ویلې دي دا ټول علما ده دي زه خدانه يم چې زمنګ استاد زمنګ شیخ دا وې نزیم دیوبند علما دا ویلې دي ها شیخ الاسلام هغه لوی فتاوا کی ته پوسکد مفتیانو نوادا فتاوا شته مجموعۃ الفتاوا هو کدی سره نې ذکر زموانه کدی ش ګرانا دا و دې جلل کړ دا څوک غستې شي ما سره الحمدلله موجوده دا علماء دا کتابونه ګوره کپدی کې دا یو صالح قبر ته ځي او که قبر ته نزی د لری نه مواس کوي او فلانی خپل کې را مدد شي او ور سیگا او دا یقیدی چاغه را رسیږي دا قیدی چاغه زما په حال پویږي دا یقیدی چاغه مال دا شی دا کولې شي یا ساته دا شرک قیددا او د شرک په وجبان د انسان هر قسم عمل تبا دی کپدی یقیده یو انسان د دنیا نه لاړ او توبه او نخ کلا داغه همیشه جهنم زیده داغه د وتلو د جهنم نه سوال پیدا کیږي قران ذکر کوي ها انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار زیده داغه دی او نو دا هم سپکه نه ګړو دا مساله په دې سوچ کو غور کو چې کوم کورونو کې منخت دی چیلی او گران او چرگان او چوریانی دی د باباگان او پونمونو باندې د نظرون دی قلنگون دی شکرانی دی دا غی پونمونو باندې یا ساته چې دا منگا ختم کو دا غی پونم بنکو دا لا پونم بکو او که دا غی پونمونو منگ دا سیزونه کو یا ساته که منگ ار قسم عمل کو زمنگ عمل تباره قران د دې عمل بیان کوي موږ ته سلور مثالونه قران د دې خودلې یوي سورته بقره کې خودلې فمسلو کمسل صفان له تراب فاصابه هو بلن فترکه صلا الله وې د داسې خلکو د اعمالو مثال داسې دی لکه مین ګټ څنګه چې مین ګټ باندې ګرځو غبار وي او پاغه مضبوط باران هغه مین ګټ د ګرځو غبار نه صفا کیږي دارنګي یو سړی هر قسمه عمل کوي خو که دې شرک کی چفلانی خپل نه کوي شا یاد هغه په نوم باندې چلیو ګټ پیسو چرګو چوری ور کوي نو دې دنې کو اعمال ندا سے صفا شو څنګه چې هغه مین ګرد د ګرد غبار نه صفا کی نو ګور خلق په دې مسلو اختره تا ستا زمانه به سبا ته پوس قیامت کې نه کوي الله چې تا ته د قران علم موجودو ته په دې مسله خو عبور دي حاصلو عالم وی طالب وی پوهوي او ستا په مالک او ستا کور کې دا غندون روانو شرکیات او کفریات کې دل تا د دې رات وری نه وکړي تا د دې مخنیوي وری نه وکړي ها نو موږ با س جواب کوروړه موږ له پکارداري دا زمونږ خويندې دي میندې دي رونه دي بایګان دي موږ دې پوهه کو په سې طریقه چې د قران مسله دا ده او حدیث کې راځي د نبی عليه السلام نو یو صحابي ته پوښت کوي چې ايو ذنب اکبرو کم یو ګنا ډېر لوی ده نبی عليه السلام ته سوې چ مون نه ګلوې ګناه ده چې سود ګلوې ګناه ده نه انت جعل لله ندن وهو خلقك لو یو ګناه په ګناهونو کې دا ده چې ته شرکو کې د الله سره برحدار پیدا کې د الله سره ند شریک پیدا کول د الله په صفاتونو کې د الله سره نو د دې مسلې اهمیت پیدا کو منګه او خلق پوشي شیخ الاسلام الفتح الربانی کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ صفحہ سلور او یا کیلی کی 74 صفحہ کیلی کی پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اغوی کلو اغلی کلی کلو ہر اغسو کو چاگا اعتماد پا بلچا باندے گئی کلو ما تا تمدو علیہ فہو و الہو کا هر هغه څوک چې هغه د الله نه بغیر په مخلوق باندې اعتماد کوي هر هغه څوک چې هغه د الله نه بغیر په مخلوق باندې اعتماد کوي رورا او د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوق او برخدار پیدا هغه وي یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم یا فقیر الخلق ای خلق ته محتاجا یا مشرکم بهم او شرک جوړو ان کیا د الله سره احذر او یریگا او یریگا د الله نه آیات یکل موت او انت علا ما انت فی او تا ته بمر غراشه او تبا پدی مرکی پدی شرکیاتو کی ډوبروانی خویا ساتا ما یفتح الله لروحک بابه ولا ينظر الیا او بنو ګوري الله تا تا په نظر د رحمت باندې او نو بتا تا الله دروازه د رحمت کولاوږي ولی لانه غضبان علی کل مشرکین ځکه الله غصره هر یو مشرک تا الله غصره هر یو مشرک تا نو مشرک چاته ویله شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله او معتمدن علی غیره چاغه اعتماد وک په بلچا بيد الله نا معتمدن علی غیره چاغه اعتماد کوي په بلچا بغیر د الله نه پکار دا دی چې موږ په بلچا باندې اعتماد نکو مالک د فائدې او د نقصان موږ صرف یو الله ګنو نو دا شرک باندې بیانو موږ شرک غره معافي نکي کوي او سره په شرک باندې لال او توبه او نخ کلام پکار چې موږ خپل میندې خپل پلاران خپل اولاد سوي کو قران کې ملاوي کو انفسکم و اهلیکم نارا بچ کئی خپل زانونا و خپل اهل و عیال دا جہنم دورنا خپل وم زان بچ کو دا شرکیاتونا دا غلط واقع دونا خپل اهل و عیال وم بچ کو دا شرک تر دیر بیان کئی مخلوق تا گورا کئی او سر دیر ام عبادتونا کئی دیر وائزین دی تاسوب آو ری داغی وزونا دا شرک پکی رد نئی دا توحید پکی بیان نئی د سنت په کې بیان نه د بدعات په کې تردید نه دا ټیک د بیان خو به منځو کا روجی او خیراتونو او دا او دا زول ثوابون الحمدلله خالقه چې ثوابونو خو تر ډیرو ګټه او چې ستا ثوابونه ختميږي یا واقعیت لري کدن نه نشتا نو په ثواب څخه فایده ورګي اول د اغې نامخ کی صفائی په کار ودا کې دی ای یدعونا من دونه الا اناسا نفذ شرف الدعاء نبلی دی بیدا لانا مگر اناسا جنکی اناس دی اناسا مانا حافظ ابن کثیر کرده دا الاموات خودمرو نے تعبیر پا اناسا دا کرده دی زکا اناس وی مونساتو تا نو خلق دا دیمرو سر دا سی منکی لکا سنگا چه دا خدو سر منکی ایک خزا خوشحالی نو سولو رولی شال وی غټ شال می خزر وا خزر اوس دی مانم که خزر خوشاله نو خسته لوخي ولولا وړي کني وړي ولا یره وېدا ستونه وړي لوخي وړي نو دا چې کم د کور نو دې په فلاني زیارت باندې شال خور کو الکه کته اوسه د سړي تو مينه کې کراشن کو پر سره کېدا کنه د شکاو سره کېدا کنه چرته لنګ روزو سره و درو کنه نو تزیزی د خوځو مینی وسره کې چې تا کور کې لوخي مات شي چانک پیاله نو په کم ځای کېږي په قبر باندې پاسه کېږي لوپټې کپړې چې د زړی شي نو په کم ځای باندې اوی ځان دی کې نه قبر سره نه سره قرآن ځکه وی یدعونا من دونی الا اناسا نبل دی بيد لنا مگر مل الله وې دا هم لري وَيَدْعُونَ وَزَجْوَنْدَ مَا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ پاغه لا توکل کوا چې پاغه مرګ نه راځي وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا او نو بلی دی مگر شیطان سرکش شیطان نو شیطان خو څوک نه بجو شیطان را مدد شي شیطان څوک را مدد گئی نه دا چې څوک چې مخلوق توي نو دا په وسوسه د سبانی د شیطان په وسوسه شیطان د وسوسه واچي چې را مدد کفلانه شیطان د وسوسه واچي چې نوم دا غپ نوم باندې غړو چلېو دیک پوکا نو دا گویا کې حقیقت کې د شیطان عبادت کوي د شیطان ته आवाज کوي لعن الله پلانم کړي د شیطان لره الله لعنت د الله د رحمت نه لريواله وقال ولي شيطان لا تخزننا من عبادك نصيبا مفروضا خامخ اخلم بعد بندگانو استادا نصيبا مفروضا حصہ مقرر اغه حصہ مقرر اخلي کنه وګوره حصہ مقرر وګوره تاسو سوره انام وګوره تاسو التقي چې د الله په نوم کمی حصے وي نو هغه د مخلوق په نوم منلې وي سورت انام یو سر شپک دیر شمایاتو گوره 136 نمبر آیت وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْعَنَامِ نَسِيبَا او گردو دی مشرکینو خاص اللہ لرادا غصنا چه پیدا کری اللہ دا فسلنونا او دا زناورنا نسیبا برخداری فقالو هَذَا لِلَّهِ بِزَامِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وای د ایدای سید پر د الله دی په خیال او په ګمان ده دی او دا برخه زمنګ دو برخه دارو دی وګوره څنګه چې د الله په نوم حصے مقرر کړي وي نو دا رنګي د خپل پیر فقیر ولی په نوم به حصے مقرر کړي وي نو دا الله په صفاتونو کې د الله سره حصو کې شریک یو څوک برخه دار کړي خپل پیران منجوران مدرګاران وما كان للشركاء فلا يصل الى الله اغزان مساله بیا پوښه نو دا شرکیات او کفریات کې خلق روانو بعض خلکو یې موږ د شیخ القرآن رحم الله په میشن چریګو دیغه په توحید باندې رد کې دیغه په شرکیات او تردید نه کې ا دغه ځوی د شیخ القرآن میشن چریګم د شیخ القرآن میشن دا دوه خبر ډېر نیات ضروری وي هغه تا ذکر د جماعت نمو مغدا چه خوده ده اشاعت و توحیدی و سننا ده توحید عام کول ده توحید خورول او ده سنت خورول او ده غیب پا مقابله که ده دوانو مسلو تردید کول ده شرک او ده بداعتو نو تو خود شرک تردید نکه تو خود ارسو کھره هر چا سره تعلق پکار دی ها وای کنه وای او به سره بو توحید دی بل مسله نشته د انبیاو ضروری مسله قران چې سوره سره ګوري او آله رالی د انبیاو علیه السلام په تقاریرو کې نور خبره کم دی او زیات خبره پکې سری د توحید او د شرک را اغه د نیکانو بندګانو په تقاریرو کې بیان د سره د توحید صاحب یاسین کو د قران نه د کتلې غریب په قران پوه نه دی چې صاحب یاسین دا نوې چې مونږ کوي صاحب یاسین دا نوې چې اغه د توحید مسلې بیان کړي اتخذو من دون الها ایرن الرحمن بذر الله تغنی عنی شفاعتهم شیئا وګور اغه مارغان نو وګور مارغان اغم د شرک تردید کړي ها سليمان عليه السلام ته سوې قال حت بما لم تحت به زپویم ته نه پویږي ته عالم الغیب نه ا ادب توحید دی او توحید دی بنا خبره ته یاد نه تا ته ته څه پته رسړیا ارال وایزان ځان وایزان جوړ کړي خوشوازیان وکي او د توحید او د شرک رد دا مسله خلقو ذهن کې سپک واقعا کوي اصل مسله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی لګا صحابه او نور کسان گوزاردان لګل او هغه ته توحید بیان کړي ځکه دا توحید سر د هر یو عمل له ک توحید وی هر عمل وی او چې توحید نورو عمل نی